کربلا کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے، میں خاک کربلا ہوں رتبہ میرا جدا ہے، دن تیرے علی نے مجھ کو میں دیدار